Erkan Oğur seslendirdi. Erik Satie'nin 2 numaralı Gnosyen'i. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Program detayları için Muzaffer Corlu Twitter account'una bakabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.